حضرت ابو مسلمہ سعید بن یزید بصری نے کہا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 776۔